لکه د مور او پلار نو دیدی کتلی پا اولاد که دا سی بی زن دا سی بختور چه دا مور و پلار دیر خیال سکی او ساتی او بلکه دا مور و پلار اغا احسانات خپل نسل تا منتقل کولو غواری خپل نسل واسل احلی فی ذریتی للارم خپل نسل تا منتقل کولو سکی او غواری نو دا شان با ستا پا شاگردانو که ستا پا مخاطبینو که با دا سی بختور جی چه او استاد احسانونو دیر قدرو کی او اغا با چه کبنانو دنیا تس کی منتقل کی او خوری بے او زن با بلی چه لکه دا مور و پلار چه وڑو که لوی کرده چه دا اغی پا حق که بدگمانی کی دا اغی پا حق کسا کی بدگمانی کی او دا اغی نا قدری کی نو کستای اکرنو سا خبره خبر بانی پوش ہوئی دا گره تفسیر کی نمیلاوی جی خواه تاسو دا وی ووصينا الانسان بوالديه ووصينا الانسان بوالديه پو حکم کړه موږ انسان ته بوالديه په بارد مور او پلار د دې کې احسان د خ کولو چې خو و سره کوي احسان القول والفعل احسان د ویناوم چې خبرې وو ته مخې کوي دانه چې رټي وي او زوري وي نه احسانا قول احسان د وینا احسان دویم احسان د کارم چې خدمت پہ کئے او احسان دا معلوم آرنگ چی مالی احسان بدنی احسان دا مور اپلار سر بکئے احسانا حملتو مو قرآن و ذاتو قرآن موری تی جدا کڑا مور حق تا دے زیاد دے موری جدا کڑا دینا زکر دا غی قانون دا دے چھ دا چا تکلیف زیاد تین دا غی حق زیادی دا چا تکلیف زیاد تین دا غی سا زیادی حق زیادی نو مور تکلیف ډیر برداشت کړی دی نو حق د مور سره زیات دی مور تکلیف ډیر څه کړی دی برداشت کړی دی که د پرورش حق وي د خیال ساتلو حق وي نو ټیک د پلارو حق ادا کړی دی او چام کړی دی مور هم کړی دی خو یو حق داسې دی چې هغه پلار ادا کولی نشي وفل وضع لو تدری علیها مشقتا وفل وضع لو تدری علیها مشقتا من غصص الله فألها الفؤاد يطيرو فمن غصص الله الفؤاد يطيرو ففي الوضع لو تدري عليها مشقتن فگیڑا بارکول او بیاد معشوم زیگاول فگیڑا بارکول او بیاد معشوم زیگاول دا چه کم دنو ففي الوضع لو تدري عليها مشقتن فاغیبان دیر لوی سخت تیریگی وڑا سختنا لوی سخت پی تیریگی نفمن غصص الله الفؤاد يطيرو نو د دې د تکلیفونو د وجنا کې دې شي چې دا غي زړال وته دومره سخت تکلیف هغه برداشت کړي نو دا غي بس هي وزني د دې وجنا خو نبی عليه الصلاه والسلام ته صحابي وي من ابر يا رسول الله نبی عليه السلام چا سره احسان وکم نبی عليه السلام ورته امك قالو من ابر يا ثم من وی بیا چا سره وکم نبی عليه السلام ته امك دیوته ثم من ورته امك دری زره و تسیحک کری ده مور سلورم در سوک دی لار نگورا ووزاتو کرها حملوه فیصالوه دری خدمت ده مور سو زیاد نو چه دری خدمت ایسو زیادو نو دری حقونم ده مور سو شو زیاد شو حملتو مو کرها بارکڑو دلرا مور دادو کرها دیر پا تکلیب بانده پا گیڑه و چطول حملتو مو کرها و وضعاتو کرها او بیعزه گولو دلرا دیر پا تکلیب بانده و حمله بارول دادو و فصاله او دو تینا پری کولیه پا گیڑه پلار گرزوله شی نوی کنه نیشی که حضور کتاب تدا پتم نیشته او زیگوله ام نیشی او در این پایوال امور کوله نیشی دا دری خصوصیات دا چاو دا د مورو دې وجنه حق دا غي زیاغي زیات شنو وضعاتو کرها او ته ور وضعاتو زیګول د دلا زیګړ زیګلو د مور دلا را کرها زایولو د مور دلا را کرها دې په تکلیف باندې او حملو او فصاله او بارول د او فصاله او د تینا پر کولې سلاسون شهر دیرش میاشتي دیرش میاشتي صاحبین وای امام سب شاګردان وې د تیور کول مودا دوه کاله ده د تیور کول مودا سوره ده دوه کاله امام سے بوئی دونیم دا امام سے بوئی سو دا دونیم صاحبین زان لا بقرے آیات بوئی حولین کاملین دو کال پورا امام سے بوئی سلاسون شارہ دیرش میاشت سو رئی دونیم کالی دیرش میاشت سوئی دونیم کال بیا زان لاؤش ماری خیر دکی نہیں ہوتا نو دیرش میاشت دونیم کالی صاحبین وی دل تکوی دا حملهون مراد دا چه کمدن پا گیڑا بارول لی سری پا گیڑا بارول نو گیڑا بارول کم از کم شپگ میاشتی کم از کم سو نو شپگ میاشتی تی اقا کٹ کانو پاتی سلیرش میاشتی شوی خدای می دی غلطی نو خو سلیرش میاشتی دو کالی کننی ای سلیرش میاشتی دو کالی نو غیبی بیا سلیرش میاشتی سو شوی پاتی شوی نو دو کالی دو تیری امام سب خوڑی رو خیار سڑے دی استاز دے کنن اگر وہ تو حملت ہو سر بس کوئی حملت امہ کرہم دا حملہ بے سلہ دل دراڑا دی دوبارہ ذکر کولو تو ضرورت ہوئی سدے اگر وہ مکہ تیر چھو حملت امہ کرہن وضعات کرہ بارکڑے و نویزے گا و نچویزے گا و بے و حملہ بے رو چھت کو دے گیڑی تکو اگر وہ گور شاگردان انسان پر سبق خب ہویا کوئی ہوئی دا اگر وہ شاگردان دی خبرو تو کولی شکانا اوی دا حملهون مراد پا لاسو کی گرزو لی لبول دی لبول وی سدی لبول دی نی حملهو نو دو نیم کالا دو کالا آخو تیشو خدا شپک میاشتی آپا لبی نورم لبی زکا چیزی تین سبری او بل خوراک والا سکی ورکی نو پدی خون بخو لگی نو شپک میاشتی با کم از کم پدی بانی سکی گی لگی کالا تی ورکڑی کالا بل کالا تی و کالا بل نو دا شپک میاشتی پی لگی نو دو نیم کالا بولا سور گئی تے اور گئی اول تے چیات کی ویری دو کالا ویو کنا ٹھیک شو کنا دو کالا بولا سکی ور کئی او داغین رستو فین ارادہ فسوال ان ترا زمین ہما وتشاور ان سے خبر انا ایتہ خزان خپو نہ کی کنا وا حملو و فصاله او حمل پمانہ دے چار اغلو لا سو کے لبولو مان باند راغلو چ مریم بارکی ویلو چ مریم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اپلا سبحانه غسته اور روانو را روانو او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه قوم لراولو لکایات سورۃ مریم 27 فاتد وی قوم تحملو رالا دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې راوی عیسی قوم تا تحملو چوچت کړو دلارا نو د گیډو چتول لیکدلاسو تحملو چوچت کړو دلارا پلاسو مدینه دلاسو چتول مراد دی لک الفیا ابن عقیل کیم ذکر کئ تحملن الزلفا و حولن اقتا یا لیتنی کنتو سبی مرزا تحملن الزلفا و حولن اقتا یا لیتنی کنتو سبی مرزا ارمان چیز تیور کولشے والا معشومے آغ معشومے چولا تیور کولے کی گی تحملن الزلفا و حولن اقتا اوز چکم دنو تحملن الزلفا و حولن اقتا زلفا چکم دنو اغز پا لاس بانی بار کولے او گرزولم را گرزولمے لبولمے و حمل و فصال و ثلاثون شهرا لبول دا و فصال و تین پری کولی ثلاثون شهرا دا چکم دن دیرش میاشتے حتی اذا بلغا شد و بلغا 40 سنه تر دی چور سید دے دے چور سید اچلق پوخوالی تای و بلغا 40 سنه تن اور سی سلوخت کالتا قال ان وید و رب رب و رب می دار تابیدار بچی کار دے او زیانی توفیق را لرا که نشکر نعمت کلتی انمتا علی او زیانی وسر را لرا که ان اشکر نعمت کلتی انمتا علی چیز قدر حکم در نعمت ستالتی آغا نعمتا علی چی به ما دی کرده والا والده یاو زمان پا مورو پلار بانده دی ده مورو پلار قدر تو مسکاروی لگیا دی وال آمل سوالی هند آچو کم ده عمل نیک ترداو چی تو بی خوش آلیگی واصلی لی فی ذریتی او درست کا صلاحیت راولا د دین زما پا اولاد کی زما اولاد د دین د پارا صلاحیت لری واصل لی فی ذریت یو در سوال راولا پا اولاد زما کی انی تب تو الی کہ کی نظر اگر زدل امتا تا انی من المسلمین او یقینا زم د مکمل تابعدارونا دا نه ک اولاد کار دے چې زان تم دعا گانے کی مور او پلار تم دعا گانے کی او مور او پلار د الله نعمت گنی او پ مور او پلار د الله نعمت اغلی گئی او دای خدمت کی نو د دی نتیجا اولائک اللذین دا غبخت اور دین تقبلو عنهم چی قبلو منگر دینا سنما عملو خیستا آغا چھ دی عمل کردے آمنگ دی دینا قبلو وانا تجاوزو عن سیاتیم آمنگا تیروزو تجاوز کو یعنی معاف کو منگا عن سیاتیم گناہو ندی فی اصحاب الجنہ دے پا حال پدا سیال کچھ دی بی پا خاندانو دی جنت کی وعدہ ست لوز دا اللہ لوز درشتی آو اللذی آغا کانو یو عدون چھ دی سر لوز کو لے کی گی واللذی قال لدویم تو گورا پا مور و پلار بد گمان دے سر دا غین چغی والا سمر خدمت کردے او مور و پلار سمر خیر خوا دی پا وڑکوالیم خیر خوا پا لیوالیم خیر خوا خو سر دا دینا دے چکم دے دا غی محسنانو خیال نساتی دا مور و پلار خیالو نساتی نو کستاو نساتی نسا خبر دا والذی قال علی والدائی اواغ کس قال علی والدائی چویلی اوغا پاک دا مور و پلار چویلی اوغا پاک دا مور و پلار کی دا د چاواز خبر دا بس دا سی دا چه دی که چا تا ضرورت نیشت دی چه دا دی پلان کی پاک که دا دی پلان کی پاک که زنی وی دا والنی یا چه کمینو دا ابو بکر رضی اللہ تعالی مو پاک که دی ویزه که دا دا آغا وال آغا دا آغی مصداق تی دا مور او پلار دیر تابیدار او مور او پلار لی خیر لطولیو دوار مور او پلار اللہ سی کریو مسلمانان کریو دا خبر خوبا دا نو خور پسیسی تردینو دای ندخوا چه دا ورپا دای ویا چه دا چوس می شورو کو دا داغه زوی بارا کی دوی داغه زوی بارا کی چه لا مسلمان شوی نو چه لا مسلمان شوی نو عبدالرحمن ابن ابی بکر داوی داغه بارا کی دی صحیح دی کنا داوی داغه بارا کی دی دا خبر غلط را دا صحیح ندا زکر دل تا قوی ولائک اللذین حق علیهم القول بس وینا پی سو شوی دا ثابت شوی دا بیا مسلمانی سنگرالا بیا مسلمانی سنگرالا دا خبر صحیح ندا عائشه رضی اللہ تعالیٰ تا چاوی چی دا آیات ستا درور بارکی را غلی دا غوط غصر شوی وی زمون پا بدای بارکی اللہ آیاتون ندی رای لگی وی پا سالم قرآن که دا خاندان ابی بکر دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تنہو دا اولاد پا بدای بارکی آیاتون نشته دا دروغ چاوی دی وی اغیو تووی دا دا فزز ابن فزز پا بارا که دی دا نا چه دا رسلی نوم دی خوی دا دا اغا بد زبانا چه خپل هم بد زبانا پلار هم بد زمانا یعنی چه دا سی بد بخت اینو دا دا اغا بارا که دی خبر بانی پویگی مزداغ کتو تا ضرورتو نیشتی خدا یو مثال دا نیک اولاد شو او دا بل مثال دا بد عمل اولاد شو والذی قالا لوالدائی او اغا کس قال لوالديه اغا بدبختہ چ ویلی وا غلی والدیه چ ویغا لوالدیه پاک د مور پلار کی اوفل لکما تباشی مور پلار تو وی تباشی اتا ایدانینی ایت اسو اتا ایدانینی ا یروی تاس مالران اخراج چ زو بیا را استلیکیگم فقد خلت القرون من قبلی او یقینا تیر شوی ډیر پیړ زمانہ مخ کی او خونی وی را استری شوی دی کوی اغه خورا استری شوی ندی وهما يستغيثان الله مور پلار ډیر مهربانی د دای مهربانی د دای همدردی وهما يستغيثان الله او دا دواړه چې مور پلار نه استغيثان الله دا پریادونه کې الله تا ویلکا الله ته دې پر پریاد کې دې پر دته دعوت کې دا وکړ کای کنه یو طرف ته الله ته پریاد کې بل طرف ته دعوت ور کای وهما يستغيثان الله ای دواړه پریادونه کې الله تعالی ته وایي چې ویلک امن وا غرق شي مان راړه وا غرق شي مان راړه ان وعد الله حق یقین لوز دا الله دې بالکل کارا فیقولون دا بدبخت وای ما ذا الا ساطیر الاولین ندی دا مگر کسې د پخوانو دي اولایک الذین قاه قالهم القول دا کسان دي بدبختات چې پریوت ثابت شوی د بدی باندې وینا دا عذاب فی اومن پاډلو کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دي مخکې دي نه من الجن والانس دے پیریانو دے انسانانو نائے نمکانو خاسرین یقیناً دے دی تاوانیان مکمل ولی کلن درجاتو مما عملو او دا پار داری اڈالی مرتبی دی دا غنا چھ دی عمل کردی نیکانو لخ درجا بدانو لبدا ولی کلن دا پار دا ہر یو دی دوارو چھ مخی تیر شو نیکو بد لی کلن دا پار دا ہر یو دا نیکو بد درجاتو مرتبی دی دا غنا چھ دی کردی دی ولی وفیوم آمالهم دی پار چھ پورا اور کی اللہ دی لرا عام عالم عملون دا دی یعنی بدلی دا عملون و هم لا یظلمون او دی سر باز زیادتیونی کی لیو فی هم اعمالهم دا چی پرور کی اللہ دی لرا عمل دا دی اللہ با عمل اور کی بدلہ اور کی دا خی منگا ہوتا تھا چھ دا دنیا کے سخصہ عمل کئی دا آخرت کے جس کم بدلے میں لاوی گی دا دے عمل شکل لے دا نور سنی دی دا دا عمل لے بس دا دا عمل لے لکہ منگا ہوتا سو ناسیو دا قرآن درس کو او اورو نارینا و زنانا اللہ دے پخپل دربار کے قبول و منظور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا چھ کلتا سو دے جنت پہ باغیچو تیرے گی نو سرے گی نو دی تے دے جنت باغیچے وی لی دی منگا ہوتا نن ناسیو دا دا قرآن درس تے پکلک پرشو گران ادر آتا گرمی را لکی گی خوب را لرازی دار سو برداشت کو خدا اللہ دے رضا دے پارا ناسیو نو دا دے قیامت شکل دے سسیز دے دا قیامت شکل دے آغا دے جنت سدا باغیچہ نو دا ال تے چمنگ لے باغیچہ را کی نو دا باغیچہ نہ دا دا دا قرآن درس منگ لے را کو اے منگ لے سرا کو دا قرآن درس نلیو افیوم اعمالهم دا چی پرور کی اللہ دیل عملون دیو ام لا یظلمون نو دا عمل دے کنیک چانی کی کولا لکا گانے چی سو کوری دا غا پا غوق کے وسیقہ سکی گی ویلی کی گی نو دل تا دا گانے غوق تا بوتلل دا دا سری قیامت کے لکا سو بوتلل سیقہ بوتلل دا دید آخرت شکل دا غا دے لکا مثال مخ کے ویلو چین ابراہیم علیہ السلام وی زما پلار چی دوزخ تزینو دا خوشارم دے ورته پلار دے کم دے چو تو گوری آن بس خان شکل کی بی زیخن ملت تا خن خان شکل کی وی ولی آغا اس پا اصلی شکل کی پلارو لی دو چی دا پلار کم عقیده و کم عملو دا غی شکل و تا قیامت کی او خو نو ابراہیم علیہ السلام خود آغی عقیده و دا غی عمل ندیر پا ٹینشن کیو کانا انی سقیمو کانا آغا خود آغی دیر بدی شو چی آغا بدی شو چی وی قتل نو بس وی لی که وی دست دی دا دا عمل شکلی یو دا عمل شکل دا دنیا دی او بل دا آخر دی ولی وفی و ما مالهم دا چی پرور کی دیل آلال عملون دی وهم لا یظلمون دی سر و کمی زیادی نکی گی و یوم یورض والذین کفروا علی النار او پا غرص چی دا وجه صده یار چی دنیا کی دی قرآن و دی دین نتختی را تختی و یوم یورض والذین کفروا علی النار او پا غرص کی چی پیش کرش کافران پور باندی عذابتون طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وارتبو ویلشی چی ختم کری مز اختاس و خفل مزی فی حیاتکم الدنیا پخپل جوان دو دنیا کے پخپل جوان معمولی کے بس اگر کی تلی دی مازیم ختم شوی دی تا دیبووی چی منگ لاری کسی پخ کردوی منگ جینا کولنو کرائی کتلوی منگ دا کردو منگ دا کردو انجیوز والای منگ خلقو سر خدمتو نکردو منگ مندی و ترلی والوی ویاز هم تم تو یہ بات کن فی حیاتکم الدنیا تنیا تنخار دس آغستا خبر ختم شو کنا بس آپ اسی چیز تک کمیلاوی دینو خبر الان آز هم تم تو یہ بات کن فی حیاتکم الدنیا ختم کړی تاسو تا ختم کړی تاسو خپل مزه فی حیاتکم الدنیا پس جوان تاسو معمولی کې وستام تا تم بها او تاسو نه مکمل فائدہ اغستیدا دا غینو مکمل فائدې سکړی دي هر سینن دل نشته عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل خیر خو سخر علکو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل لو شیتو عمر رضی الله تعالی عنہ لو شیتو لکن تو اطیبکم تو آمن و احسنکم لباسن ولیکن اذ استبقی طیباتی و لو شیتو که زما خوخوین لکن تو اطیبکم تو آمن زبستاسو که در طورو نخ کلی خوراک والاوم طورو نزیاد کل خوراک بزماو کن تو اطیبکم تو آمن و احسنکم لباسن او ستاسو کی طولو کی وزما جامی سو بھی خیستا ولیکن استبقی لیکن زچی امنو استبقی تو یہ باتی زخ پلی مزیزان لجمع کوما زما سردہ یردہ چی سنے چی قیامت کی رات اللہ رب العزت ہوئی چی آزاب تم تو یہ باتی کم فی حیاتی کم الدنیا چی تاک پلی مزید دنیا کی ختم کری اس دلے سے نشتے دین زیاری گموی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانو لار لاس کی وسرا غخوا عمر وطوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی جابر رسدی دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوی وی لحمن اشتہیتو زما غوخه نن خوغه شی و نو ما ځان لسو اغستله غوخه واغستا. الله اکبر. عمر رضی اللہ تعالی عنہ توئی او کل مشتایتا یا جابر اشتریتا او کل مشتری او کل مشتایتا یا جابر اشتریتا اما تخافوا ازل آیا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا او کل مشتایتا یا جابر اشتریتا چسد خوخین جابر هغه اخلی بس لگا ها چسد یڑی کی گن لگا بکای اما تخاف وازل آیا تو لدیات نیری کی لدیات نیری کی چی اللہ بتوی چی عذاب تم تو یہ بات کم فی حیاتکم الدنیا حدی نیر روی نکائی عذاب تم تو یہ بات کم فی حیاتکم الدنیا تانوی رحمه اللہ ہوئی وی پدی چلے دل دیر گران دی خوی بس اسراف ندے پکار مو خوی بس اسراف ندے پکار عذاب تم تو یہ بات کم خو اللہ نمونہ کول دو دنیا دا پارا کنا آئے نمونہ کولا کاغی یو چت کور جوڑ کرو یو چت او مزیدار گونتا کی قالین او دا غون چی نن بخلق سکول دا سردن چی اغی دا کری دی او نن خلق سکی اغی دا ارس پریخی دی او بیام خلقو یر دا جواز سوڑا خوب کشتے عذاب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وستم تاتم بیا او تاسو فید و آغست و دی بانی فلی اوم نن تجدون عذاب الہون عذاب سزا در کولیشی تاسول عذاب دست پکاوی بی ما کنتم تستکبیرون ده دی وجنا تاوزان غٹ گرنا فیلار دی بزماکی بی غیر الحقی ناجائز یعنی سزا غٹوالی دی سر سووم نا چا سر سین و سر پی زان غٹو گرنین تاسو پسی شی زان غٹ گرن پی دنیا بی غیر الحقی ناجائز بی ما کنتم تبسکون او ده دی وجنا چی تاسو وطلی دی تابیداری دا اللہ نا واسکورا خات نقل دے حود علیہ الصلوۃ والسلام نا چہ حود علیہ الصلوۃ والسلام دا مسئلہ کڑیوا قوم نو مرے نو غرق شیو کتا سونا مرے نو غرق بشی نو دای دی مسئلے نا فائدہ والی کنا فائدہ والی وذکر اخاد یاد کا قامی دا عادیانو اخاد عزیز اور ٹبری دا عادیانو انذر قومہ بالاحقاف فاغ وقت کی چے انذر قومہ چه وی رو دخ پل قوم بلا قابی پا دیر کو باندی بلا قاب دی شگیڑی رکیوی دا چه کم زائی آدیانو سی دل نو آغا دا شگیڑی ری زیادی وی عربو که دا سی شگیشتا دی او اردشتا دینو کی پا افغانستان کی دشت لیلا شوا یا چه کم دنو دشت حیرتان شو انو آغا لویلوی دشتی دی او دا سی پاکستان کی دا سی لکون تا کری دی کارک طرف تا ورشا انو دا لویلوی دشتی دی لوی لوی دشت شگی دی او زن زینو که عرب اغیی ملاستی تا سکنو پری دی ملاستی تا دشتو که ملاستی تا پا تیم بانی سکنو پری دی وی پاسا وی دیز ای که در تیم سیلی رازی او شگی ایلو دی پا شکل که و پت شی دست شگی نا اغیی و بل احقاف دست یو شار شگو علاقه پا شگو علاقه که حود علیه السلام را غلو او اغی دا بیان پا اغی زی که کرو یه نغمه فصل و گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ دا دا وی دا بلا قاب تے کیوں لزوتی دا دل لزوتی چھ دا مانائی نگواری دا بنگلی نگواری دا چھ کمدنو پارکونا نگواری دا کپلی باغی نگواری دا کلیفتونو پشانتی زائیونا نگواری دا دا مری پشانتی شاندار علاقہ نگواری بلا قاب بس بیابان دے خو بس بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ بسرد دا آواز اچت کا نیلوی صاحب رحمہ اللہ چھ دا حسین علی رحمہ اللہ کم تاریخ لکلے دے دا غیر سر دا پاس دا آیت لکلے دے اس انذر قومہ بالاحقاف زکا میاو علی دا حسین علی رحمہ اللہ طرف چکم دے نوام شگی دی بالاحقاف اس انذر قومہ بالاحقاف دے رکی دی شگی دی از انذر قومه بالاحقاف احقاف و حقف دے گنا او انت حقف بم جتوی لی بدغی کی از انذر قومه بالاحقاف او کی چوی را قوم فل بالاحقاف پڑی را کو باندی وقد خلت النظر من بین یده او یقینا تیر شوی واغ يرون کی یا یری ان نظر يرون کی یا یری من بین یده ولان دیدنا و من خلف و رستو دنا یعنی هر وخت ته پیغمبران راغلی په دې مسله باندې چې الله تعبدو الا الله چې بندگی مکوې تاسو به د الله نه ان یا خاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیارګم په تاسو باندې عذاب درزلوینا قالو نو دوی وته وی اجه تناخ اجه تنا راغله تم تر دې لپاره لې تافکنان الہتنا دا چواله تم غاده خپل واج تروانو نه دا خپل بابا غانو خپل زموارو نه مون خدا ځان لنی ولې تم دې نه اړای ان الہتنا دا قوم متحدن هم وړای ان الہتنا د بوش نوم وړای د ټونی بلیر نوم وړای دا الہ دې نیولې دي کنه دې خدا نه دی ویری چې لا اله الا الله دې خدا ویری چې لا اله الا بوش لتافکنان الہتنا دا چواله تم لرا د خپل خدایو نه فاتنا بما تعيدنا نورولم تا اغه چتته منګه یاراین کوته من صادقین کی تدریشتونه نه عذاب دراواله بسته نور صبر زمنګ تمام شو بسار وخت میارا یارا لوی را لوچاو فاتنا بما تعيدنا نورولا عذاب چتته منګه یاراین کوته من صادقین کی تدریشتونه نه قال نو وتعود علی السلام انما العلم عند الله یقینا علم د عذاب تاسو څوکول جواب ورکی خو تدبیق تاسو نه یره انما العلم عند الله تاسو آئی چلا عذاب راولا ما تا دا عذاب وقت نده معلوم نورا بیولم سا انما العلم عند اللہ ما تا دا عذاب وقت نده معلوم نورا بیولم سا انما العلم عند اللہ یقینن علم دا عذاب چیدنا خدا اللہ سر دے زو خو خپل کارتا کم او بلغو کم زو معذب نیم زو منذریم زو خو معذب نیم زو مبلغ او منذریم بس زخو و من صلح رسول زما خود سره کار دی عذابون سره میکار نشتی و او بلغو کم با ارسلتو بیهی او رسول مزو و او بلغو کم با ارسلتو بیهی او رسول مزو تاستا چه لگلی کیگم تاستا لگلی شوینزو پاقی بانی و ولیکن را کم با ارسلتو بیهی لیکم آغا چه زفی لگلی شوینم تاستا ولیکن را کم قومن تجهلون لیکن زچیم نوینم تاستا قوم ناپویا تجهلون تجهلون یی سے تجهلون ناپویا اولی چه دا عذاب نا دا بچاو بندو بس انہ دے کڑے و عذاب غواڑی لوی ناپویا تجهلون جاہل ستوی چه دا عذاب نا دا عذاب بندو بس نی کڑے او بچاو بندو بس انہ دے کڑے او عذاب غواڑی فلم ماراو عارضا مستقبل آو دیتیم مار کرے چولی دا دیلر عارضا اولی دا دیواری زلر را او ہو ویلی دا دیلر عارضا مخکون کی مستقبل او دیتیم ویلی دا عذاب آرزن مستقبل او دیتیم مخکون کے وریا پا شکل دا وریس کی رعاو ہو چی ویلی دا عذاب آرزن پا شکل دا چا کی دا وریس کی مستقبل او دیتیم بس پرید مستقبل او دیتیم مخکون کے اغا کندو طرف دیتا چی دی کندو تا مخکڑا مستقبل او دیتیم راتلون کے مخکون کے اغا کندو دیتا قالو آزا آرزن ممترینام نووی دی هاز آرزون دا چکم دنو دا وریز دا ممترونا ورون که دا باران پا منگا چی پا منگ بانی و باران ووری وی دا اس چلو کش کش دی ختم که دا سی ووی چی دی دا غو کو باران پی نو دیر وقت پی باران نو نو دی سا کسانو لگل کسانو لگل چی حرم تورشی بیت اللہ تا او منگ لال تا دا اللہ نا دا باران سوالو کی دا اللہ نا دا باران سوالو کی منگ لال اغای لڑل دا باران سوال لالل چی آل تا لالل نو حرم نا بار ڈمی گڑی دی آل تا امیلن سوی ڈمی گڑی دی دا اشنین آل تا ڈمو تناستی او دا ارشی دی چی منگ سر را گلیو دا خوچ پا دیر ڈمو اختا کی بیات ارسی ارشی کنا دا این ارسی ارشو پی منگ پتن ایس سر را گلیو آرده می چوی نو آقا ال تواده شوی ده دی ده وطن نا ای پوش ویده از منگ ده که کگان سل را گلی دی دی خوال تای دیر را لی گلی دی چه ال تا باران نکی گی نو تا سول تا منگ لسو کئی سوال نو آقای پسنده رو که ده غزه کرو کو ده قاتونو ده بارانونو ده ده سو کو ذکرو کو او ده خلق رای شیو بیاتی نهیر شیو گانو که ده ذکرو کو آقای اوه سکا پی روش ده منگ سل را گلی ده وشو سو ده منگ سر سوش وی لڑل سوالیو کو بیا لڑل واپس چال تلڑل وریا درالا نو اول عذاب پس اکڑی پا طریقہ باندیو نو بیا اور پسی وریا درالا چی وریا درالا دیوی دک کرے که خیروس پر بانی بارانو شی او دیو را طول بار را ہوئے تلار سا سرا لالتن پی اللہ کانی را ورول سیلے پی راوستا کانی پی را ورول ختم کیو سات کی تباہ برباد کرد قالوا هذا عارض ممطرنا دوی هذا عارض دار یزدا ممطرنا ورون کے باران پونگ بانی بلو مستاجل تم بھی بلکہ دا چھدن واغد استاجل تم بھی باران در باندی ورے ہوا ما دا ہاگا دے آگا عذاب دیستا جل تم بھی چھتا سب تلوار کولا ریحن فی عذاب علیم سیلہ دا چھپائے کے دے عذاب دردناک تو دم میرو کل شہن بی امر رب بیہا تو دم میرو کل شہن ختمی ہریو سیزو ہریو سیزو ختمو تو دم میرو کل شہن ختموی ہریو سیز دی دا سرو ہے نبیہ والا خشی کل شہن لہم ہریو سیز دی یادویم کل شین تو دم میرو کل شین ختموی حلاکوی تباکوی ختموی ہر یو سیز امرت بی امر بی چپاغی بانی حکم کڑی شیو دا حلاکتو چھو حکم پی دا حلاکت شیو یادویم تو دم میرو کل شین حلاکوی را سیز چھ من شانی حلاک چھ دا غی دا حالت نا حلاکی دلو چھ اغسو حلاکی دلیو چھ دا با حلاکی گی کل شین بی امر رب بی ها پا حکم در ابی بے امر رب بیا پا حکم در ربی فاسبہو لا یرا الا مساکنوم نشو دی دا سیچ لا یرا الا مساکنوم چھ نشو لی دلی الا مساکنوم اگر تشی عباد ہے دلی بیا غا دیان ما دیان پاتشو عرص ختم اپاتشو فاسبہو لا یرا الا مساکنوم نو گر دل دا سی لا یرا الا مساکنوم چھ نشو لی دلی الا مساکنوم اگر تشی عباد ہے دلی کذالک نجزی القوم المجرمین دک کرنگ دا میں قانون دے کذالک قید مستمر ری تشار دا کذالک لا یقتصر الاد دا عذاب چمور کندا دا عادیانو سر خاص نه بلکی سوک چی حق پرس راشی دا حق پرس آوازو نمانی دا حق والاو آوازو نمانی اوغا پوری ٹوکی شروع کنو ایلی بدا عذاب ورکم کذالک نجزی القوم المجرمین دک کرنگی عذاب ورکم سزا ورکم کلکل بجرم باندی اقوم مجرمان لرا ولقد مکنام فی مائم مکنناکم فی ولقد مکنام یقینن داو یرا کیدی شغی سرو سمبند وبسنو کنا من سرو د سیخانو آبادی دی او دا سی غټی غټی او تاخانی دی چې مونږ ور توردن نشو نو بس بیا د عذاب څخه پته لګی سیله هری کی کار کول شي خدای پاکا نو جسم شین تاسو به بیا ګوت شروع کین ولقد مکنناهم فی ما مکنناکم فی او یقینا زامی اور کڑو دیلرا اللہ وی تا تو گورا تو اے چیر ما سر آبادی دی اگئی سر چکمی آبادی وینو آد آغین زیادی ولقد مکنناهم فی ما ام مکنناکم فی او یقینا زامی اور کڑو دیلرا فی ما پا آغا کی ام مکنناکم فی چی زامی ندی در کڑی تاسولا تاسولا می دمرا آبادی نی در کڑی لکا چی غیل می اور کڑوی ولقد مکنناهم یقینا زامی اور کڑو دیلرا فی ما پا آغا سکی ام مکنناکم فی چیزائی میں نے در کرے تاسولا پاقی کی دویا مانا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ او یقیناً زائی میں اور کرو دیل را فی ما پارا غسکے چی اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ کمی زائی در کروے تاسولا آغی عمرہ نو تاسو بد آغی نے زیاد پالی پلام ہوئی آغی لمن چی سوروسو طاقت ورکڑو کدو رمی تاسو اے دو میگی زویا تعالی مالو کون تا کدر کڑے دن مکہ و اسمان دی پا سربانی غستی دی او دا اللہ خلاف دے و پار زائد دا اللہ خلاف شروع کڑے دے ہر دے کدر اللہ رب دے خلاف ہر دے کدر اللہ رب دے خلاف دا میں دا اللہ اولو کی کون تا کورا کی در کڑے دے اللہ کون تا قدرت میں در سدے در کڑے دے کداغی بنا قدرت میں در کڑے دے تو پا داغی نم سوی سیواوی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ يَكِنْ قُدْرَتْ مَكَّنَّاهُمْ تمکین قدرت میں اور کڑو دیل را فیما ہاغا ام مکناکم فیه کمی زیادہ کمی قدرت در کرے تاثل پاگی کی تاثل پاگی نزیاتو و جعلنا لهم سمو افسارا و افیدا یار آئی با اخیاران نو کنا من خود دانشوران پلاس پریو و یا غیم لوی پلاس پرو او دا ہر سول منگور کرو خو پاگی بان اخلاص نشو و جعلنا لهم سمو و افسارا او گرزولی میو دیلرا سامان و گنا و افسارا استرگی و افیدا و زرنا یعنی دا چس ستاری ندا غیمو خود دے حواسو بیا کارونو که کنا حواس ظاہرہ وای چې د الله په صلی الله علیه وسلم سره ړوند کون شي نو فما غنانم سمم ولا ابصارم فائدہ ورنه کړی لرا غوګونو دی ولا ابصارم نستر ګو دی ولا فائدہ تمونو سرونو دی من شین اس کانو یا چدون بیا آیات الله عادیانو سره د الله ذاتی دشمنی نو عادیانو سره الله د رب العزت ذاتی دشمنی نو بلکې دای د الله د آیاتونو انکار کو نو کا غچا اوس کو شورو کو د الله رب العزت اکرینو اس کانو یا چدون بیا آیات الله دی وجنا چې دیو چې انکار کو په آیاتونو د الله باندې وها کبه ما کانو بی استاجون او چا پیر شپ دی باندې آغا چې دی غب غنو چې کما ذابه غب غنو اک پیراغه ولقد اهلقنا ما حولكم من القرآن او یقینا هلاك مکلاغا چې چا پیر دی استا سنا ولقد اهلقنا یقینا تبا کړی مکی آغا چې چا پیر دی استا سنا من القرآن د کولونا ځان تو ګورا چا پیر او ګورا چې چا پیر استان کلی چې کوم نو هلاك کړل تبا برباد کړی دی ما حولكم من القرآن او ګرام تو ګورا چې غټ غټ عبادت دی تا دا غینې برتوان غستو چا نو ګرامیان سوشو الله رب د څنګه تباکل پروګرام کې د ګټو د غشت کنه تو کړی نه خیر ده کنه سیرو فل ارض لو کوته ګلاندې چکر خو لګوي کنه دغه په ادم سړدلی شي آل تکي دی اوی ګټ د غشتې کوټه چې یو ګټ نه کوټه جوړ کړی دا لکه سمودیانو سمودیانو ګټ نه کوټه نو هغه څه شو هغه باندې وګوره چې په دیوال کې کمنو سیکاله ګولې دا او دوی لوی غټ غټ د ګټو دیوالونه دي اولو آبادې دي او دیوال شته فاس بهولا ورا الا مساکنهم نام د عادیان اولادو اوس غټی غټه باندې جوړی کړی دي او هریان بشي چې په کوم طریقو سره ا دیوالونو نه بسره پته لګی نور خصوصي نشته ا دیوالونو نه نو په دغه باندې بچو نه سوجو کوم نه از غانو یا چدون بیات الله د په بنگله باندې غور شي دی وی ما په کسی خانه شوري سی خانه از غانو یا چدون او ګره تعال تورسا هر یوې ګټ نه لاندې سی کړه هر ګټ لاندې سی کړه چوته وګوري دا شانتي په د سیمټو په داسه لګولې دا سیکاله ګولې دا سیکاله نه خورکړ لکه د خټي اره پاسه په ګټ ګټي خې بیا په د پاسه کې خورکړ بیا په د پاسه ګټ ګټي خې آی دا ځکه کار کړې دې اس ګانو یشهدون بیات الله پاو کچ دې دقه ښکاری دې نه هغه ښکاری نو ګرام پرې او غلشي دې کې کم دې اس ګانو یشهدون بیات الله پاو کچ دې انکار کو په تند الله باندې وها کبه ما کانو بی استاجون او چا پیر شپ دې باندې هغه چې دې غب غنو ولقد الکنا ما حولکم ما حولکم میکنا حولکم ستا چا پیر دې سړیا بالا کوټ تنو ګوري وها کبه ما کانو بی استاجون ما حولکم من القرآ آج چاپیر ستا سنی دو کرونا و صرفن الآیات اوڑولی راڑولی میدی منگا نخیدار نخید قدرت لعلوم یرجون دید پارک کنا چی دی راو گرزی تنزیل الکتاب تا کتاب تا سشی راو گرزی دی بزر وی وی منگا پا غرطو بانیلا سخیده کنا سڑی داغی بانیلا او داغی آواز چی داغی تاواز کلا دو خیر و دو برکت نخالی نیدی خیر او برکت نسری دی خال دی زمون کلی کې چې کدن نه دی کتری دی غاړه ته غړ زیارت لانی کلی ته غړ زیارت لانی طرف ته غړ زیارت مونږ باندې سخت راتللې نشي زمون کلی کې ډیر غړ غړ زیارت نه دی ډیر غړ غړ زیارت نه دی په بالا کوټ کې د ټولن لوی غړ زیارت نو شاه اسماعیل شهید رحمه الله لوی ولی الله او لوی مجاهد انسان اپ کینو ولی بچنه کو په دې بغداد کې لوی ځوان نه دی چې په باندې عذاب راځي دا دی کنه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها ولي ولد امريكو لدا جازون دارا غرزي دا بغداد ولن دا بغداد نالي رضي الله تعالى قبر ده بكي فلولا نصرهم الذين دا مركزي شو به جواب فلولا نصرهم الذين نول امداد نوکړ دایلا هغه کسانو اول امداد نوکړ دایلا هغه کسانو اتخذوا من دون الله چې جوړ کړی دی د الله نه علاوه قربانا الها آغا دنیز دیکت دپارا آلیہ زیمواران قربانن آلیہ اتخذو من دون اللہ چی جڑکڑی دیو دا اللہ نا علاوہ قربانن دپارا دنیز دیکت آلیہ زیمواران چی دا منگ اللہ تا سکی نیز دیکی اللہ تنیز دیکت دپارا زرگینی ولیوی قربانن آلیہ وی دا منگ اللہ تنیز دیکی نوی فلو لا نصرهم دا چی چا جڑکڑی دی دیلی ولی سنکو امداد نکو دا من جورانو لول امداد نکی یارا من جورانو لا اغیله به سکړو امداد کړو کنه هغه چا ګډان شالان او یو پوزه او دغه یو سپیګ می او یو شونډه او یو غوګه او یو سترګي او دا ټول چې کومه حالت کاندم ناس یو په یو لاسه هر طرف ارځه نیم نیم نه بل ذلوا عنهم بلکہ رک پشیدی نو ذالک افکوم او دای دروغ دی چیز منگا امداد کیو ما کانو یفترون و ذالک افکوم او دقو دروغ دی تا توام ادلی دلہ دروغ او آغا چی دی جوڑولو و اصرفنا ایلیک نفر من الجن دا ذکر چیز قرآن نتختی کنا نکو قرآن لرات لے سڑیا دی پیریانو نلان دی چی پیریان چکم دینا قرآن وریا تا قرآن وان وری دا تا قرآن وار اگورا چی پیریانو پا شوق او پا مینبان قرآن واری دا واد دین دا غیانو گرزی دل او تا قرآن واری دا دین دا یون گرزی خوطی آوری نکنا اول دی آوری دلی ندی کبی آوری نبی آسی انگازا گنتی آوری ویا واقع زین سواز گنتی را دی سشور گنتا کی وی سسی سشور گنتا کی وی یا دا خواه دا دی جماعت کی دا چلی دا دلس کی خواه خواه خواه خواه خواه چی بی آزان پسی ور بندو ما وی صرف نائی لیکن فرم من الجن داوی نبی علیہ السلام طوائف تتلیو طوائف سردارانو لے دعوت ورکو یو سردار ہوتا ہوئی تھی لرا لے کے لیے بل سردار ہوتا ہوئی خدا دے پارا بل سکنو جوڑی نہ خدا دے پارا جوڑ بل سکنو ہوئی درم سردار ہوتا ہوئی اوزا زمانگ دے کرینے گورے خبر درینے اوزا لیونی علکان او معشومانی اور پسے کرلی پگٹی ہو لی خاندل بے نبی علیہ السلام پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ گٹو باندھی وشتو طائف کو گسو کے را روان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار بدن دار زین وینی روانی کانو باندھی ولی خپل علاقے نے بس تے اس کو پرے دی کنا خپل علاقے نے راوی استو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینو دمرا تلے چ پڑھنے مبارک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وینو ڈکی باتیں نہ خللو میو زے کہ او باغو ای باغ تو اردن نشو دیر پا افسوس کی نستو فرشترالا وی که تو غواری زدو غرونو فرشته ما دا طایف دا غرونو پا دی بان راجوخ کم پا مسکه بی چکنی کمان چکنی بی کم وی خیر دا نپویگی دا نپویگی دی پا معشومانو که اولاد که وسو که اللہ دا سو پیدا کی شاقی با چکندن زمان دا خبر او منی خیر دی اس خبر ندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آل تک یو شپای اکڑا سہار تلاواتی کو منس کی لگیاو منس تو الاڑو سورت اعلی منس کی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پدرت سر قرآن وی نیای وسم رکھون دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن وی واقعہ ذکر گئی پیریان پہ تلاش کیو نصیبین علاقے پیریانو مشورہ کڑوا صورت جن کی واقعہ راشی چیرا منگ و آسمان تا خطو مخ کی اول تا بچے کمنو ڈر خواہ حالاتو چکر با مولا گید چکر با مولا گید او سب اخکار مار با موشو اوز چی برزو نو تو گندے را اخلاسی با درز ویویم لوی میزیل را پس را اخلاسی او جو خم رسائی جدا سو جو شیدنو نو آغی پا دے تلاش کی کردے دل پیتا سو کردے یا خدا ازم کروانی گی او یا دے ہدایت سے بندو بس شیدے ذکر انتظامی پروگرامات برا برا بر دی نو آغی جرگا شپک کس یا پینزو آغا مقرکڑ و جرگا مستقل چتا سو پا دے طرف پاندے ور شید طائف او د حجاز علاقه دی تا والا کڑی وا چه ده حجاز علاقه و تاسو گو رئی نا دی رال خوش قسمت پیریانو رال دا سی تیری دل بدا غدائی او ده نبی علیہ السلام وازی وارد سبح اسم ربک الاعلا دا وارد بس دا دی خوشی اللہوی ما وارو اللہ دی خوب بل طرف روانو کنا و اللہوی ما دا غدائی طرف تسکرد دعوت خوبی اثر لاڑ نہ کنا دعوت کو کارو کو سورف نہ آئی لے کنا فورم من الجن تخ پل کار کو بس اللہ بکار کئی سورف نہ آئی لے کنا فورم من الجن وامل ال تاتا نا فرانی اور ٹول گئے من الجن پیریانونا یستمیون القرآن چھ دیر طلب کو داوری دو یستمیون القرآن وگونے ٹکے کڑو قرآن تا شہر دا بکم زائی دا سور پسی گرزی دل یستمیون القرآن چھ اور دائی قرآن لرا فلما حضروہو نو ہر کلا چھ ورطا حاضر شو نو فقالو دیوی انسی تو غلی شی لکا بسو شو دک قدر زمان مقصد انسی تو غلی شی اگه ادب کی خودنی زمانی غیر مقالد ادب نکی یستمیون القرآن فلما حضرو ہر کلا چھو تا حاضر شو نو قالو انسی تو اے لکا چھ آواز نو ردل نسی کولو یستمیون القرآن گرزی دل پا قرآن پسی نو آواز لا او ردل نو نو یستمیون القرآن خو فلما حضرو چھ کلا دا قرآن مجلس ترال نو انسی تو نو اذا قرئ القرآن نو فاستمعوا چکلم قرآن لو سٹیشن فاتحہ قرآن دے کنا نو کاواز درزی او کنا درزی خو فاستمعوا سری جہری او کم دوڑ قرآن ذکر کرے فاستمعوا او کاواز در تکنا نو بیان سی تو مکمل توجہ کا یا مکمل سسا متوجہ شا فاتحہ قرآن نے اذا قرئ القرآن نو فاستمعوا فاستمعوا له وانصتوا نصب الرائے اعتراض نقل کر دے ویو گورا دے چھے کم دنو بس ہوئی چھے یرا لگا دے چھے دا فاتحے بارک دمرا تاکید را گلے دے چھے فاتحے نا بغیر منزو نکی گی وی دے اغیط ہوئی چھے لکا خیر دے میو آیا او سنا چھے کم دے سبحانک اللہم وی اغا دے وی چھے ٹولو آئی خیر دے مقتدی دی موئی او امام دی موئی سبحانک اللہم دے مقتدی وی ام دے سو کوئی امام موئی او دغه چې کم ده فاتحه چې دغه باره کې دوه سره اغله دي او سره دي چې سنا سنت تا نو هغه وی ټول وای او چې فاتحه چې کم ده واجب ده نو هغه وی چې څوک وای څوک مو څوک ته غوږ کړي ما یې لکه ته دغه دوه وزنی اعتراض دي نسب الرای ولا رب سړي خو له وته یې شابه سره لري خو له اعتراض دی کوی مو غوي چې قران ته غوږ کړي سبحانك اللهم قران دی غیر قران چې غزان لوای کنه او دیم ځان لوي مقتدی بهم ځان لوي ټول بزان ځان لوي کنه او وای ځان لا وچ قران دے نو اب امام وے نور بوتہ سگدی وگ دین فاتحہ قران دے سبحانك اللهم قران نیاستمیون القران فلما حضروه نور کر چتا حاضر شو قال ونسیتو سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام فرمائی چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکل قران درس قران بیان کو نو من گورتا سناستو کان نالا روسن الطیور لک ج زمون پسرونو بان سناستی مارغان ناستی داس بوتہ من قران تہ متوجہ سو ناستو اما نہنو نمونگو تم دیر خمو توجه ناسیو کان نالا رو سنت تویور لکه زمونگ بسرونو بانی مرغانی سنت چی جرتا جوتو خرو او رانا قرآن رانا پریوزی دیر پا توجه بانی و توجه کیگو دا فکر پا کار دی گوری خبر بانی پوش بی کنن قالو انسی تو نوی غلیشی غلیشی فلما قضیا ادانا چی یو بلا پکنگا تو که خودارونو که سنگا چلی نا فلما قضی والله مار کرے چ کرت ختم شنو دان کی چ حاضری لگئی دا چلےو دانو چ مغلہ سندونا راکا فلما قضی کنا بچ بیان دا قران سکڑے شو ختم کڑے شو نو اے والله الی قومهم منذرین واڑے دل خپل قوم تیار بیان ان کی بس بیا دانو والله الی قومهم منذرین فلما قضی بس لال خپل قوم تیار ان کی قالوا يا قوم انا دار پینزو منٹو مسلمان قرآن یوری دلے منگ پو کالونو بانے وارد خو من قوم تا بیان نکو واللو الہ قومی منذرین خفل قوم توارد لیر ان کی قالوا يا قوم انا وی و قوم از منگا انا سمینا کتابا یقینا منگا وارد دلے و کتاب ان دلے میں بعد موسیٰ چرا لے گلے شوید پس دو موسیٰ علیہ السلام نا مجھے پس دو موسیٰ نا پس دو عیسیٰ نا اخیری خوصو عیسیٰ علیہ السلام اغنی آدھی او موسیٰ علیہ السلام آدھی زکا چی موسیٰ علیہ السلام مشورو دویم کیدے شدا متیان دے چاو موسی علیہ السلام دریم کیدے شدا خبر اوندا کنا چمن بعد موسی انجیل خواصل نو اصل خو تورات قوانین پہ تورات کیو انجیل کو مستثنیات چ قاعده استثنائی بہ ذکر کڑے نور اصل کتاب تورات او انجیل فراوا متا سوئے چ ذکر دا اصل دا مستغنی وی ذکر دا فرعینا چ بس اصل تڑے ذکر کینو فرائی تے ضرورت نہیں من بعد موسیٰ پس دو موسیٰ علیہ السلام نے مصدق اللہ ما بینے دے رشتہ کون کے داغی بینے دے چھوڑان دردینو یہ دی للحق کے لارخی طرف دا حق تا ویلا طریق مستقیم او لاری نغتا حق پہ اعتقادیاتو کے او طریق مستقیم پہ اعمالو کے ویلا طریق مستقیم حصی لارتنے دا مراد سنی غلار سڑی تخیج قدی طرف زا ویلا طریق مستقیم او لاری نغتا یا قومنا و قوم زمنگا عجیبو دا آئی اللہ تا سو قبل والیو کئی دو دعوت کون کی اللہ تا چا اللہ تا سکرا بلل کے مداغو منی وامنو بی ایمان راڑی پدبانی اغفر لکوم بخن و کتاب ستا من زنو بکم دو گناو نستاسو من راڑو حقوق لیباد نماف کی گنا و یجر کم من عذاب علیم او خلاص با کتاب ستا عذاب دردناکنا پیریانو لجنت سے کنشتے ہوئی سو کوئی نشتے والا زکوی و یجر کم من عذاب علیم بس عذاب نم خلاص سیدہ غزل سدے جنت تے خونا نصوصو نمعلومی گی چلا کسنگا دا عذاب نخلاصے والا دے نو جنت پر امشتے دے و یجر کم من عذاب علیم خلاص بگی تاز دا عذاب دردناک ناوام اللہ جب دا آئی اللہ چاہ چی قبل والے انہ کدب بلون کی دا اللہ فلے سبی موجزن فی الارد نو ندر اخلاص چی دن کے بزماک کی چی دا اللہ نو بزماک کی خلاص چی والے سلو من دونی اولیاء او نشت دا پارد اللہ نیلا وصوک دوزی مواران اولائکا فی ظلال مبین لے سلو من دونی اولیاء فلولا نصرهم اللذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلیہا لے سلو من دونی اولیاء نشت دا پارا نور زی مواران اولائک فی ظلال مبین دا خلق چندی دی پا گمراہ صاحب کے وقت را روان دے نو اللہ بے تپوس کی سگران خونہ دا پا اللہ دلیل اقلی ذکر کی او اس بات دا قیامت تے کی اولم یروائی نگور دی ان اللہ چقینا لا غزات خلق السماوات والارض چا پیدا کردے اسمار نوز مکام ولم یا یبی خلقی ناونے دے سرشو پی پیدایش دی بقادر وسوالا ان اللہ بقادر اینو گوری چی اللہ چی زمک آسمانی پیدا کردی و داغی پر زمک پیدا استرنے دے و اینو گوری چی اغد وسوالا علا ایو حی الموتا پا دے خبر بانی چی جوندی کسی لرا مرو لرا بالا ولنا دے وسوالا بلکل وسوالا دے انہو علا کل شین قدیر آنگا اللہ دے پارش زبان قدرت والا یارد آخرت او مانی آخرت کی وقت پیمانی وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا او پاغرز باندے چھے پیش کرے چھے کافران پور باندے علی سہذا بالحق او بلی شیعنے دا کرا اس خون پی اقین ناغلے کنا علی سہذا بالحق قالو دیوی بالا ولنا و ربنا زمان دی پر ربانے قسمی چھے بالکل حق دے قالا نبوی فزوقو العذاب اسکی عذاب بما کنتم تکفرون دے وجنے چھتا سکو فرکو فاسبر نو بس دیوی بلی گیا ہی پلا وکے انجام دی ولولی تخپل کار جاری ساتا فصبر کما صبر اول العظم نو تو صبر کالا کج سنگ صبر کڑو غو ہمت والا من الرسل پیغمبرانو نا ټول پیغمبران دی ہمت والا من تبعیزین دی من بیانیه دی اول العظم ادا ہمت نا کو من الرسل یعنی پیغمبران دا غی غون تے صبر کا او یا اول العظم ټول پیغمبران دی خوزن بکی دی اد لوی درجه والو لکما کی عذاب کی ذکر کڑیو شول العظم نوح والخلیل ممجد موسیٰ و عیسیٰ والحبیب محمد فاسبر کما صبر اولو العزم من الرسل اغای خاندان ده همت من الرسل ده پیغمبران ولا تستعجل لهم فتلمار مغوار ده لرا تلوار علم کو خیر ده صبر و تکو کاننهم یوم یرون ما یعادون لکا چده پا غرس چیوینی آغا عذاب یعادون ها چده تیارو لکیگی لم یلبثو الا ساعتا من نهار لم يلبثوا دای بدرنگ نی تر کړه الا ساعتم من نهار مگر یو غړې درځ نه وای به مونږ خودو راخ نه تر کړه بلاغ هاذا بلاغ دا والد مؤمن نه تر دې ځایا بلاغ دا د مؤمن نه والا تر دې ځایا نو بلاغ دا رسول مسلی دا خوندې کولو نه دی دا رسول غاړي هاذ بلاغ دا د صورت مؤمن نه والا تر دې ځایا بلاغ دا د رسول کامل مکمل رسول مکمل سری رسول مومن کیو علم صلی اکڑا فدع اللہ مخلصین له الدین سی اللہ رب العزت تتاب دار شا نو حامیم سجدہ کے یا رجی ستاپ خبر بانی منگنو پویگو وی رزو خوکور استاسو خونت انسانی ما یا رجی خوب کے رازی او منگ بانی کرتون آڑی نوی وقیزنا لهم قرآن یا رزا کتاب پا جمعی کیولی نرازی کا جمعی کراغلو نبی آبادی وی چارا بائی کیولی نرازی یار دا په یو ځل ول ناراضي وی چې په یو ځل راغله نو سړو دا قوم خو اختلاف کړو هغه هم خو نو منل نو به سورته شورا کې وی یارا ته په دې مسله کې आवाज وی کذالک یوحی دا आवाज نیم نورم بیا تم دا وی شی وا کتابونه ستا خلاف ته مختلفتم فی من شین فوق مو الى الله فیصله چاته دا الله تدا بیاوی یرا مولیان ستا خلاف تی وما تفرق بغیم بینهم دا زدیان دیا صدگر دی نزکا نزخروف کیوی یرا خیر دی دا منگا چی کم دنو دیتا سکو آواز کو من خواتا نافع و زوار نوائیو بلکہ من وایو چی دی منگل دا اللہ دربار کی منت جولائی کی یو علا یملک اللذین یدون من دون شفا واقدار ندی سفارش دا پارا واقدار ندی دخان کی ویرا زخیر دی وابوری کنا بینو والسمیع العلیم بے اسباب اور دن کے آواز اللہ دے نو بے جاس یہ کیوی یار زمنگ دا خبر زڑا دا تا نو راول دی ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فتبعها ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فتبعها وی زخیر دے رد برکت نہ خالی نہ وی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون قربان الها وی غیل بے ذکر امداد کڑو ھذا بلاغ دا مسر اور سو بل شانتی و مس اللہ اللہ زمر کی وی فعبد اللہ نو پدی مسالہ مومن شا پدی مسالہ سشا مومن شا نو خالص سجدہ اللہ تو کا خالص سجدہ چا تو کا اللہ تو کا پدی خبر باندھی انبیاء کرام شورا کڑے وا پدی خبر باندھی انبیاء کرام شورا کڑے وا سڑی طالب الوی زخرف در کی یا تو زخرفات دو دنیا سے پروا مکوا دی سیزنو پروا مکوا دشمن بر دخان شی مختبا جاسی شی زکا دا پاخ کافتی خبر بانی شی پرون شی زکا دا پاخ کافتی دا کمبر دا شگو پا کمبر بانی بنیاد دنی خیدی دا دا ختمی دو دی بلاغ فاحل یوہ لکو اللہ القوم الفاسقون نشی علا کی دلے مگر قوم فاسقان دا فاسقانو چی دا دی دا بیان نواتلیو چی دا صورتو نے پریخیو دا کی دے پریخیوانو دا باغیان دی دا را تبای والا دی او چی چا دا من لیوانو آغا دا تبای والا ندی فعل يهلكوا الا القوم الفاسقون نهلاكين شابكن راوا لفزر بالرقاب تو خدای ته انتظار کئ تم لوگو کون دی زیو سو خوبو ہے کنا نهلاکے شابا انتظار اور تم کو تور پہ سرا والا فزر بالرقاب سورۃ محمد مدنی سورۃ تے نزول کی 95 پس دو سورۃ حدید او مخ کی سورۃ رعد نا مناسبت دو مخ کی سورۃ سرا مسئلہ تام شو اعتراضون ختم شو اسم نمانی فزر بر رقاب پسلٹونی ہوا ختم کا مسئلہ دے جنگ مخ کی صورت کی ہوئی ما کنت بدعا من الرسل نوے نیم ما کنت بدعا من الرسل جو خود نوے نیم دی صورت کی ہوئی فزر بر رقاب دا مسئلہ نوے ندا دا موسیٰ علیہ السلام نرستو تقریبا پہ زرگونو پیغمبران راغلی دی او غید جہاد مسئلہ کڑی دا دا مسئلہ دا قتال دا سنوی ندا درہم سورت احقاب کے دا عذاب و دا جنت ذکرو دلتے لگا تذکرہ زیادتی او تفصیلی کئی لگا سلورم مخ کی صورت کے عذاب الہی دا اللہ دا عذاب تذکرہ وا ندل تا عذاب پلاس دا مومنانو دل تا عذاب پلاس دا مومنانو بل سورۃ احقاب کی وی ومن اول من یدعو من دون اللہ دلتوی فعلم انہ لا الہ الا ہوا او گمراہ شو چی غیر اللہ را مدد کو تب دی مسئلہ یقین مضبوط کا چی لا الہ الا ہوا مرکزی مضمون دو صورت فزر بر رقاب مسئلہ دی جنگ د دې د بیان د پاره سورت دوی سي ده او الیسا نل سیاتنا دویما تر اخیرا پا اولیسا کی حاصل دا اولیسی لن دا ترغیب قتال تا مسلمانانو لمین راتیزی دا کافرانو وجلو تا دا سبیوامن قتال